संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में कपिला गांव का महात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्ग में ले जाने वाले पाप और पुण्यों का वर्णन। विषमपान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार परम पुण्य में कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, देव देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो इस प्रकार की कपिला गौ बतलाई हैं उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यवी मानी गई हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गवों का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तब भगवान जी ने कहा, राजन, परम पवित्र गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के दो पैर सिर सहित योनि से बाहर दिखाई दे रही हो, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बताया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के जितने शीर में रोए होते हैं तथा उनके गर्भ के जल से धूलि के जितने कण भीग जाते हैं, उतने हजार वर्षों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और कानों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार होकर प्रजापति के लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोहत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी उपयुक्त इस चार प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सिरे उठकर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्य में उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाले मनुष्य रात्रि में मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गौवें बतलाई हैं, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली। स्वर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ पितर पाप दूर करने वाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप नाशनी कपिला गौवें जिनके घर में मौजूद रहती हैं, वहाँ श्री विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्नि देव तृप्त होते हैं। पिता पिता में और परपिता में तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही तथा खीर का एक बार भी क्षत्रिय ब्राह्मण को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो जितेंद्रिय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंचगव्य पान करता है, उसे चंद्रायन से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित लगाकर और शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंचगव्य का आचमन करता है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जो विश्व योग में पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे अश्वमेघ का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे तथा अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि कुंड के स्वर्ण के समान कांतिमती कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उनके उत्पन्न होते ही रुद्र आदि देवता, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, वेद, वेदांग, यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। उसे देखकर सबको विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी तीन आंखें थी, उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरनी के समान थी। समस्त देवता आदियों ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गौ पर अनुग्रह कीजिए। ये होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने भविष्य से दोनों तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवों पर विजय पा जाएंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को इस प्रकार वर देने लगे, देवी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। वो जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे तथा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाले इस चतुर्थी का एक वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छा से किए हुए, अनजान में किए हुए तथा दृष्टि ना पड़ने के कारण सता हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट के और वह गौ लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसके शीर में से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई, वे सब की सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं। इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उनके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा लाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा सूर्य, दांतों में मर्दगण, जिहा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, सांसों में षडंग पद और क्रम सहित चार वेद, नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के होठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में साध्य देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, कुकुट के स्थान में आकाश, अपान में सप्तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासका में ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितर, पूछ में भगवती और रमा, दोनों पसलियों में विश्वदेव, छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों जंघों और उर्वों के पांच वायु, खुरु के मध्य में गंधर्व और खुरु के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उनके चारों स्तन हैं। रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गड्ढा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं, संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमय कपिला देवी, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि कुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका शुभ करने वाली हो। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो, ये कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। ये सब दुखों को दूर करने वाला है। आहा, ये धर्म से उपार्जित शुद्ध, श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्म लोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ, ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठर ने पूछा, देव देवेश्वर, हव्य यज्ञ और कव्य श्राद्ध का उत्तम समय कौन सा है? उसे फिर ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किसका परित्याग? तब भगवान जी ने कहा, युधिष्ठर, देव कर्म यज्ञ पूर्वान काल में करना चाहिए और पितृकर्म श्राद्ध अपराह्न काल में। अयोग्य समय में किया हुआ दान राजस माना गया है, जिसके लिए लोगों को ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जिसने भी मिले, उसका देव यज्ञ और पितृयज्ञ से सत्कार नहीं करना चाहिए। नपुंसक, अंगहीन, कोड़ी और रज्जु क्षमा तथा मिर्गी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैद्य, पुजारी, झूठे नियम धारण करने वाले, पखंडी तथा सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में सत्कार पाने के अधिकारी नहीं है। गवैये, नाचने कूदने वाले, बाजा बजाने वाले, बकवादी, पहलवान, अग्निहोत्र ना करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, शास्त्र बिंदु कर्म में संलग्न रहने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने के योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुदाय के पुत्र हों अथवा जिनके पिता का निश्चित पता ना हो तथा जो पुत्री का धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हों, वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं। युद्ध में लड़ने वाला, रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने वाले, गुणवान तथा स्वाध्यायशील, गायत्री मंत्र के ज्ञाता और क्रियानिष्ठ हों, वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना, जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाए, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाला, दुर्बल और तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आवे तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल होता है। युधिष्ठर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर दानहीन और उपकार न करने वाले वेदवता ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो तो जो हो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवता ब्राह्मण पसंद करते हो वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा तथा अपने को भय से बचाने के अवसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं वे नरक में जाते हैं। जो प्राय स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर, घर में सेंध खोदने वाले, प्राय धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, वेदों के लिखने वाले तथा रस, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो नरधम धन के लोभ से अथवा आसक्तिवश चंडालों को भी दूध देते हैं, पशुओं का दमन करते हैं, उन्हें नाथते हैं, उन्हें भतिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते, दोनों ओर दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते तथा चिरकाल तक अपने साथ रखे हुए सहनशील जितेंद्रिय दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्य को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इस प्रकार नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया है। आप स्वर्ग में जाने वाले का वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्म आचरण में लगे रहते हैं, जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। जो मधु, मांस, मद्रा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते हैं, पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि की सेवा करते हैं, अतिथियों से प्रेम रखते हैं और उन सब के लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते वे स्वर्गामी होते हैं। जो दरिद्र मनुष्यों की कन्याओं का धनियों से विवाह करा देते तथा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्र की कन्या से विवाह करते हैं तथा जो श्रद्धापूर्वक रस, बीज और औषधियों द्वारा दान करते हैं वे सब स्वर्गामी होते हैं। जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथिकों को अच्छे बुरे, सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक ठीक परिचय दे देते हैं तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में दोनों संध्याओं के समय आद्रा नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में, विषु योग में और श्रवण नक्षत्र में भी स्त्री संघ से बचे रहते हैं वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार हव्य कव्य के विधान का समय बताया गया और स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्मों का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है, इस विषय को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान जी ने कहा, राजन, जो जीव का रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है उसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। वो ब्रह्म हत्यारा होता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वेदवेता ब्राह्मण की जीव का छीन लेता है वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है। प्यास से तड़पती हुई गौओं को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है और वेदियों, श्रुतियों और ऋषि परिणीत शास्त्रों पर बिना समझे बुझे दोष आरोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो अंधे, पंगु और गूंगे मनुष्य का सर्वस्व हरण कर लेता है, जो मूर्तावश गुरु को तू कहके पुकारता है, हुंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या फटकार सुनकर ऋतुकाल में स्त्री के पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो उसको बतलाइए तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य ना हो उनका परिचय दीजिए। तब भगवान जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्न के समान दान ना कोई हुआ है ना होगा, क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूं जिसका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। ध्यान देकर सुनो, यज्ञ में दीक्षित, कंदर्प, क्रोधी, शठ, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजन में भेद करने वाले, वैद्य, दूत, उच्छिष्ट भोजी, वरण शंकर तथा शोच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न, शूद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार पतित, चुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले, नट, कपड़ा बुनने वाले, जुलाहे, कृतगण, अम्बस्त्र, निषाद, रंगभूमि में नाटक खेलने वाले, सुनार, वीणा बजाकर जीने वाले, हथियार बेचने वाले, सूत, शराब बेचने वाले, धोबी, स्त्री के वश में रहने वाले, क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अघ्रा माना गया है। जिनके यहाँ मरना शोच के 10 दिन ना बीते हों उनका तथा वैश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, ज्वारी, द्यूत विद्या जानने वाले, परिवित अर्थात विवाहित छोटे भाई के, अविवाहित बड़े भाई तथा परिवेता अविवाहित बड़े भाई के विवाहित भाई छोटे का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिनकी बड़ी बहन अविवाहित हो उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शूद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वैश्या का अन्न भी निंदित माना गया है। वैद्य का अन्न पीप तथा व्यभिचारिणी के पति का अन्न वीर के समान माना गया है। इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जो उनका अन्न खाता है वह उनके चमड़े, रोएं और हड्डी का ही भोजन करता है। यदि अनजान में इनका अन्न भक्षण कर लिया गया हो तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। पांडुनंदन, अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूँ, सुनो। जल दान करने वाले को तृप्ति होती है, अन्न दान देने वाले को अक्षय सुख मिलता है, तिल का दान करने वाले मनुष्य को मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है, भूमि देने वाले को भूमि, स्वर्ण दान करने वाले को दीर्घायु, गृह दान करने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है, वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है, घाड़ी धोने वाले बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है और गौ दान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है। सारी और शैया दान करने वाले पुरुष को स्त्री की और अभेदान देने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान करने वाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जो सोना पृथ्वी गौ अश्व बकरा वस्त्र शैया और आसन आदि वस्तुओं का सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्याय के अनुसार आदरपूर्वक दान करता है वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत अनुचित रूप से देते और लेते हैं उन दोनों को नरक में गिरना पड़ता है। विद्वान पुरुष कभी झूठ नहीं बोले, तपस्या करके उस पर गर्व नहीं करे, कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर नहीं करे तथा दान देकर उसका बखान नहीं करे। झूठ बोलने से यज्ञ का, पर्व करने से तपस्या का, ब्राह्मण के अपमान से आयु का और अपने मुंह से बखान करने पर दान का नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मुंह फेर कर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है। मनुष्य का मन भविष्य के कर्मों का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुष्टर नरक के पार हो जाता है। जिन्होंने अधिक जल से भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशालाएं, कुएं और सुंदर घोंसले बनवाए हैं तथा जो सदा अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन पर यमराज का जोर नहीं चलता। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में धर्म और शौच के लक्षण, सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश, शिष्टाचार, दान पात्र, ब्राह्मण तथा अन्न दान की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मनीषी पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं, वास्तव में उसका लक्षण क्या है, ये बताने की कृपा करें। तो भगवान जी ने कहा, राजन, तुम धर्म और शौच की विधि का काम क्रम संक्षेप से सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, शम और सरलता, ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधुमास का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना, ये सब शौच पवित्रता के लक्षण हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या अध्ययन करे, युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनिवृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे। ब्राह्मण का अपमान नहीं करे, गुरुजनों की निंदा नहीं करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल वर्ताव करे, यही सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों के गुरु हैं, पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात भी ठहर जाए तो वह उसके द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए गए समस्त पापों को भस्म कर डालता है। सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या तीन दंड, बड़ी बड़ी चिताएं रखता हो या माथा मुंडाई रहता हो अथवा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। यदि ग्रस्त पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन ग्रस्तों को नरक में डालते हैं। इसलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हों उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्न पूर्वक पूजा करें, ब्राह्मणों पर हाथ नहीं छोड़ें, गाय को कभी नहीं मारें। जो इन दोनों पर प्रहार करता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है अग्नि को मुंह से नहीं फूंके, पैरों को आग से नहीं तपावे, और आग को पैर से न कुचलें और पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करें। दो जगह आग जलती हो तो उसके बीच से नहीं निकलें। अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु नहीं डालें। उच्छिष्ट अवस्था में तथा सूतक में भी कभी अग्नि का स्पर्श नहीं करें। अग्नि सर्व देवता रूप है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक यह मल मूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है। भोजन बनाने के लिए दूसरों के घर से कभी आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य को जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसके पुण्य का आधा भाग उस आग देने वाले को ही मिलता है। इसलिए अपने घर की आग कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यदि सावधानी से अथवा अनजान में घर की आग शांत हो जाए तो पुनः अग्नि काष्ठ का मंथन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिए, अथवा किसी क्षत्रिय ब्राह्मण के घर से मंगा लेनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं? तो भगवान जी ने कहा, राजन, जो क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगे रहने वाले और जितेंद्रिय हों वे ही साधु ब्राह्मण हैं, तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो अभिमान शून्य, सब कुछ सहने वाले, शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता, इंद्रियजयी, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी, सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और सधर्म प्रायण हो, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति करने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का सिद्धाय करता हो और जिसके उदर में शूद्र का अन्न न पड़ा हो, उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठर, यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित किसी गुणवान ब्राह्मण का नाम सुनकर उसे दूर से ही बुलाना और प्रयत्न पूर्वक उसका सत्कार करना तथा पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था, आप उनके वचनों में से सारभूत धर्म छांट कर बतलाइए। तो भगवान जी ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, ये बात प्रत्यक्ष है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को देश और काल का विचार करके भिक्षुक को अवश्य अन्न दान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मंदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रयत्न प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर नहीं करे, उसे झूठी बात नहीं करे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न नहीं करे। भोजन के समय पर चंडाल या महाचंडाल भी घर पर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले ग्रस्त को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। जो किसी भिक्षु के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्न दान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है, और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है, बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्न दान देना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं, उससे अप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं जिनमें संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं जिनसे संपूर्ण भूतों का प्रादुर्भाव हुआ है। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए तथा पृथक पृथक भूमि पर स्थित हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान क्षेत्रांग है, किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओं को वे ही लोक प्राप्त होते हैं, इसलिए सदा अन्न दान करते रहना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में भोजन की विधि, गमों को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पैरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, पांडुनंदन, द्वि जातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पितरोकर शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करें। फिर ब्राह्मण हो तो चकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूर्व अभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन ना करें। इसी प्रकार फूटे बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्न चित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उनके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करें, फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दें। अन्न, अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणी अग्निहोत्र करता है उसके द्वारा पंचवाजुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करें। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है। प्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझें और उसे खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करें। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चंद्रायन, कृच्छ तथा प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानव मद्रा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उसे पाप से छूटने का कोई प्राश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुँह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर ना देखते हुए विधिवत भोजन करे, किसी को अपना जूठा नहीं दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन नहीं करें, प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट ना हो। भोजन करते समय यदि अपवित्र अवस्था में स्त्री, चंडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्वि चंद्रायन व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छू गया या लांग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है, ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उच्छिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया गया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गमों के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है, तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उससे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरों की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में ये घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ये मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्र चित्त से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दें। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो। उसे पुरुष ने जान बूझ कर या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं तथा उनको कभी बुरे सपने नहीं दिखाई देते। तिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्रद्धा से श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करें, तिल भक्षण करें और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करें तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करें, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों का तिल खरीद कर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करते, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पैरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पैरना चाहिए। जो मोवा स्वयं ही तिल पैरता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु अर्थात गन्ने के वंश से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोलू में गन्ना नहीं पैरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पैरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में आप धर्म श्रेष्ठ और निंद्य ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन नहीं है। आप कृपा करके आपद धर्म का वर्णन कीजिए। तो भगवान जी ने कहा, राजन, जब देश में काल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह ना हो सके तथा दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ना मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न सीधा किया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन नहीं कर सके तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता। जल मूल घी दूध हवि ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हों, वे विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकते हैं। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतुकाल में तथा उससे भिन्न समय में भी, रात में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के साथ संग करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य, तथा अष्ट का श्राद्ध का कौन सा समय है, ये भी मुझे बताइए। तब भगवान जी ने कहा, राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सब को ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हों उन्हें पंक्ति पावन समझो, वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण वर्ताव करते हैं वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र से विधाय नहीं करते हों, सदा दान लेने की ही रुचि रखते हों और जहाँ कहीं भी भोजन कर लेते हों उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका शीर मरना शोच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो और शूद्र के ही अन्न के रस से पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन से धाय जप और होम करने पर भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा न रहता हो, उसके आत्मा वेद अध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्तावश मरे हुए शूद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है उसको तीन रात का अशोच लगता है। तीन रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो तब वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ ऋज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। निवृत्ति मार्ग प्रायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शूद्र अन्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित तो 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य पुराण और उत्तम कुल का जन्म, ये सब मिलकर भी उसे सदगति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय विषु योग में, अयन समाप्त होने पर, पितृक्रम श्राद्ध आदि में, मघा नक्षत्र में अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा ज्ञा में पिंडदान करते समय जो थोड़ा सा भी दान दिया जाता है वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के देने के समान है। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन, ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। उन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। ये रहस्य स्वयं पितरों का बताया हुआ है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है उसे विद्वान पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजित्तात्मा और ब्रह्महत्या बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के विषय में कुछ भी न जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं वे केवल देहिक सुख में ही आ सकते हैं। उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है, पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विश्व की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते, नित्य से ध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हों, उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। परंतु जो मूर्ख न विष्णा विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न दान देते हैं, न अन्य सुख भोगों का अनुभव ही कर पाते हैं, उनके लिए ना इस लोक में सुख है न परलोक में। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप साक्षात नारायण, पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान जी ने कहा, महाप्राग मनु जी ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है वे पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है, उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्री, द्विज, कपिला, गौ, यज्ञ करने वाले पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं, इसलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए। 101 को ही दान में देनी चाहिए, भक्तों को नहीं। भक्तों को देने पर उस गौ को बेचकर आपस में उसकी कीमत बांट लेते हैं। यदि वह गौ बेच दी गई तो वह दान की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है, उस दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक शैया, एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्यों के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करे तो उन अनार्यों को राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जब ब्राह्मण को और गौओं को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह 100 बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चंडाल होता है। ब्राह्मणों का, देवता का, दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यव्रत कहते हैं। सस्ती और दिशत्वती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्णों तथा जिनके उनके अवंतर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन, ये ब्रह्म ऋषियों के देश हैं और ब्रह्म अवर्त के समीप हैं। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग स्वभावता विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है। उससे भिन्न मलेच्छों का देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं से निवास करना चाहिए, किंतु शूद्र जीविका न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निर्वाह कर सकता है और उसमें निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान और यम और नियमों का पालन, ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार विदुक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संसार इस लोक और परलोक में भी पवित्र करने वाले है। गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेद अध्ययन, विदुक्त व्रतों के पालन, सनातन के पालन योग्य व्रत, विवाह, पंचमहायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को परब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे न धर्म का लाभ होता हो न अर्थ का, तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे ऊसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता जिस पुरुष से लौकिक वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उसका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता है वे ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्य सहित वेदों का नित्य अध्याय करता है उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षडंग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता है और मंत्रांतों की व्याख्या करता है वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य और 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं वे उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर ना कुछ हुआ ना होगा, इसलिए मनुष्य को उपयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुरू में लगे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन अवस्था के बूढ़े रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है। नास्तिकता वेद और देवताओं की निंदा द्वेष दंभ अभिमान क्रोध तथा कठोरता इनका प्रत्याग कर देना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में अग्नि के स्वरूप अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दे द्वेषर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को किस प्रकार हवन करना चाहिए, अग्नि के कितने भेद हैं, उसके पृथक पृथक स्वरूप क्या हैं, किस अग्नि का कहाँ स्थान है, अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है, पूर्व काल में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था, देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है, अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है। यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाए तथा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए तो त्रिविध अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट कर सकते हैं, तथा जिसने अग्नि का प्रत्याग कर दिया हो वे पापात्मा किस योनि में जन्म लेता है। ये सारी बातें संक्षेप में मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं, अरे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तब भगवान जी ने कहा, राजन इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो। ये धर्मप्रायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भाव सागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा रूप से संपूर्ण लोगों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस पर अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्राणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। यह बड़ी भांति पूजित होने पर ब्राह्मणों को परम पद की प्राप्ति कराता है, इसलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात हैं। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो ये एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है, इसलिए अग्नि को क्रव्याद कहा गया है। ये अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है। अनपचाने के कारण इसे पचन कहते हैं। इसकी उपासना होती है, इसलिए यह उपासन कहा गया है। आहुति शब्द से सबका बोध होता है। उस सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का आवसत निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे आवस्थ बतलाया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर उधर गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध महर्षि सप्तऋषिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान अवसाथ्य अग्नि को ही पंचाग्नि कहते हैं, क्योंकि उसी में पंच महायज्ञों की स्थिति है। स्थालीपाक तथा गृह कर्म इस सब इसी में प्रतिष्ठित हैं। ग्रह कर्म का आधार होने के कारण इसे ग्रहपति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेताओं के मत में उपासन, अवसाध्य, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है। ऐसा ही मेरा भी मत है। राजन, आप एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि हैं उसके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। यह ग्रहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही ग्रहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है उसे ब्राह्मण लोग दक्षिण अग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम का हव्य है। सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वहनी आवाहनीय अग्नि कहलाता है। जिस आवसत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है उसी को पंचाग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सभ्य कहलाता है। आवसत्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है वह प्रजापति का स्वरूप है। गृहपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और यह दक्षिण अग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अन्न तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है मैं आवाहनी अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है वे स्वामी कार्तिके का स्वरूप है। पृथ्वी गृहपत्य अग्नि, अंतरिक्ष दक्षिण अग्नि और स्वर्ग आवाहनी अग्नि है। इस प्रकार के अग्नि के तीन भेद माने गए हैं। गृहपत्य अग्नि गोलाकार है क्योंकि उसकी स्वरूपता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है इसलिए दक्षिण अग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्गलोक निर्मल निरामय और चकोना है इसलिए आवाहनी अग्नि भी चकोना ही बताया गया है। जो गृहपत्य अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिण अग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आवाहनी अग्नि में हवन करता है वे पृथ्वी अंतरिक्ष और ऋषियों सहित सर्वलोक कर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है इसलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि आवाहनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्यान यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है इसलिए भी उसे आवाहनीय कहते हैं। जो द्विज आवसाध्य नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है वह अपनी पत्नी के साथ सप्तऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है। आवसाध्य अग्नि में जो होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का प्राण त्राण करता है इसलिए अग्निहोत्र कहा जाता है। आत्मवेता विद्वानों ने आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक ये तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है। विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र सतत उत्पन्न हुए हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेद अध्ययन का फल अग्निहोत्र है अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया उसका वह अध्ययन निष्फल है। शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है। स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋक, यजु और सामवेद के पितृ मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है इसलिए ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो वसंत ऋतु में अग्नि धान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षत्रियों के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्नि दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा पशु धन तेज बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरद काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आघान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा आयु पशु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस घी और स्निग्ध पदार्थ सुगंधित द्रव्य रत्न मणि स्वर्ण और लोहा इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के लिए ही हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद मीमांसा विस्तृत न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए हैं। इतिहास पुराण गाथा उपनिषद तथा अथर्ववेद के कर्म भी अग्निहोत्र के लिए ही हैं। तिथि नक्षत्र योग मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण अक्षर और पदों के अर्थ का संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का प्रणयन हुआ है। यूप वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और चरूपकाना आदि की इति कर्म कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। संविधा और योग बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग यज्ञी पदार्थों का प्रोक्षण चरूपकाना दर्श और पूर्णमास के अंगभूत अनु याज और प्रयाज वायु देवता का स्तमन सामवेद के उद्गाता का कर्म प्रति प्रस्थाता का कर्म दक्षिणा अभ्रिष्णान त्रिकाल पूजन उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना देवताओं का आवाहन विसर्जन और भविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते वे अंधकार से भरे हुए घोर नरक में पड़ते हैं। स्वर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है। कृषि गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए ही रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते वह रौरव नरक से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं और उससे छूटने पर उनका कृमि कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान होम यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण के द्वारा जो यज्ञ करने बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं उन सबके पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्री के सुकृत को सूर्य देव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का भोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के परले होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र अंगहीन और रोगी होकर शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यही गति अग्निहोत्र का त्याग करने वालों की भी होती है। इसलिए ज्योतिज प्रदेश में न रहते हों और उधर्व गति को प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अंत से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेदकर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपने स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छा अनुसार रूप धारण करते और जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहाँ अपने मौज के अनुसार क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। पांडुनंदन, अग्निहोत्रियों की ऐसी ही विभूति होती है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उनकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाण भूत नहीं मानते, ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो द्विज आस्तिक्य बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं।